الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها دون خبرن شبازی اسرائیلی روایتونا تاریخی کی دا ذکر کئی چه دا سلیمان علیہ السلام دا بلخیس سلام نکاح شوئیں بیا بچی پیدا شوی دا غرنگلا دا زلیخی او د یوسف علیہ السلام پر بارکی ذکر کئی لیکن صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ثابت ندی. بس قرآن چه سونه ذکر کری اغا دی دا زلیخی اغا خوناکارا او دا ناکارا خدی سرسنگ پیغمبر نکاح کئی حال تا ممرد کڑیو وجم بیان کئیو ما اغا خو دا سر نا ثابت ندی دی بارا کیم روایتونی کی ثبوت نشتا دی. بس قرآن دا ممرد ذکر کری دا آخوا خلق ورکوری دسان نتا پلی دی نکاو شو بچون شو دا نکای ثبوت نشتا دا دوانو دا یو خبر حیات ساتی. قال یا ایوها الملعو نوویل سلیمان علیہ السلام او زباد مجلس کسانو کمیو بستا سنراولی ماتا پیار شیعا عرش تدی بلخیس دا سلطرت دازی مخ کی درات دونا دزی مات مسلمین تابدار دا اللہ نوویل اخریتم من الجن یولوی سرکش یولوی دیو دا پیریانا ز رابولم تا تا آتی کا رابولم تا تا بیهی پدی سرا دی تخ سرا من قبل انتمو بخواد پاسی دوستانا من مقامی کا دی خپل مجلسنا مجلس بخطر نوی عضوی حاضر کر عضویم پدی بانی قویومیم مضبوطم امین و امانتگرمیم نقصان نکو. دلتا دا مشهور ده چې اسف ابن برخیا دا تخراو قال الذين هو الا کس چې دا سره وو علم د کتاب ز آتی کا راوړم دا راتل بوکم پدی باندې ان بهي پدی تخرا فقاد او چې ان ير تد چې واپس تا تا طرف کا عرف د نظر ستان دا عنده علم من الكتاب کاسف ابن برخیاشن اومتی دی او دا اومتی درجه پا پیغمبر باندی اوچتی دل دا حسین دا اصل دادا چه عنده مصداق جبریل دی یا خود سلیمان علیہ السلام دی او دا اصف ابن برخیا دا واقع یهود ورکولی ترلی دا غلطا صحیح اندادا خود سلیمان علیہ السلام یا جبریل امین راوڑو تخت هر کلا چولی دلو دی تخت لبست خیرن ولان دد سرم نوی دان بحربانی دز بادرابو چیز بایش کئی پما بانی چیز شکر باسم او که ناشکری باسو چی شکر باسی نوی یقینان شکری وی چو دخپل دان یعنی فائده اید دخپل دان او چا چینکارو کنی خیلن رب زما پورا دیو عزت من سوال دیو دی کدا واقعی کی گی چه آیا دا تخی داغا دا اجازت نبغیر دا سراوڑو نو دا خغلا دا اغلا نجایز دا مقصود دا امام سرخسی سلورم جلد کی لکی او نصب الرایا ام لکی دا جمال الدین زرائی رحمه اللہ اغوی چه دا دار حربو او دا حربی هر شیر راوڑن سرین دا جائز دی نوکلانه دا نویلا سلیمان علیہ السلام نکیرو ناشنا کئی دلر عرش دا ساف سترا سرنگ منگی کئی گورم دا چای دا پوئیگی یاد دا آغا کسانونا چن پوئیگی لار دا دا لار مندور کی او کنه دا دا کسانو دا چه اوی لار دا مندر بار کلا چرا لنو ویلی شدتا احا کداش آیدا احا کداش داستا اغا تخدی قالت نو ویل کانوهو دا اغا غنتا که ده دا اولی داشو خزا دا خود دروغ نوی داشو ده چه دروغو کرا شو طالبانم ایدا بلانه کانوهو ده خوشی بخبر باس داشو کانوهو خدیم تینا بل مطلب آدی ودل تا مطلب داره چه دروغو کرا نشو دا اغا غنتی دین او تینا قول دا سلیمان یا قول د زلیخی او او تینا و راتشو منتبوا من قبل امخ خدراتو ددن او منگا مسلمین تابدار دا اللہ اللہ وحی بانی ما تخوضلی و او بندکلی وزلرا اغا چو دا رامدت کولی بید اللہ نا آلیہ و باطلو ددن منکلی و بید اللہ نا یقینا و دا من قوم کافرین دا قوم کافرنا بعض خلق و دین ادا پیش کرده دین چه زنانا بادشانا کیه دیشی و آغا وقتی چه تیر شوی دی ده کسران لکه بخاری کرا دی لن یفلح القوم لن یفلح قوما ولو امرهم امرات نکامی عبیگی و قوم چه داغ اختیار حواله شو مشری زداده تا دا دوی اختیار زنانت حواله شو وی دا کافی رو منگو آیو امحات المؤمنین داغین علوی مقامو رضی اللہ عنہن باوی که کم ایو بادشانو یو ابن العربی پا احکام القرآن کی لکھی دی آیات لانی چه زنانا حاکیم نشکی دی کافی روی دا مخ کی دین والوی عرص چیوی زکتا ناقص دا در فیصلی کمزوری دی ون ناقصات الاخل ود دی آو دی ملک شوی و وزیر اعظم و مولام تین مخ کی روان اکتل دی کشمیر کمیٹی مصر اکتل دی بل کمیٹی مصر او بلم دائنوی چه دا سر نروان نکاح ابن عربی چې نکاح غیر صحیح دی دا چې اس اختراع کړل نکاح وکړ نه شو خلاص خبره نو ویلې شو دا دنشا سره بنگلې ته سر مانې وال کلا شو لري دند دې مانې درا اسی بته دته په ګوارو لوجتن د جواری وکشفت انسا کئیها او اداده اکلا دب برسی را کولو دب پندو اخپلو او اداده اکلا ایدی بربند اکلی پند اخپلی نوویل سلیمان اسلام یقینن دا کور دی سرحن مانای دا کور دی ممردن جوشوی دی من قواریل دا ششینا یو خبر دا ذکر کئی دلتا چه چاور تویلیو دا دا پیریانو پرزوا پیر خودشتی یو دم خوند او دا دا پا پندو بانی ویختو زکا دا زرانه پا پندو بانی چه ویختوی نو بد لگی توی دا دا بازار پا من ببرس پیده مسی بد لگی نوی سلیمان الاسلام دا چلو کو چرا دا اوبو کی لاندې میان د پاسه د شیشې مال چې دا راځي میان ګرځیدل نو دا به دا اوشد کې نو زه به وګورم یو پیغمبر پردې زنانه ته قتل دا نه راو او بل کوم ځای کې راغلی چې پیریان دا علما دي کې چې د پیریانو د انسانانو رښتنې کې د جنس بدل دی اور او د اوبو یو بل سره لګي هغه د اور نه جنس بدل دی دا چې لکه د حیواناتو سره نکړه بل پاغی اعتماد مده پرده ماشون بدل راوڑی وی لس ماشومان مده لنن راوڑی یسی بیده بانی ساتی مو اگه دسته دارد غلافه سیم دیگه واسی بری چرت سن لئی وستا پا نظر کی بمدرہ چکی نماز رہو در نماز کے بعد سن نئی ہوں نو تا دیو جن دوکے احتمال نئی نو نکاح و سرن کی دا زان لما سلنا اکامر المرجان فی اخبار الجان علم شبلی دا ومی صدی عالم نئی سیوتیم لکل کری دو پاگڑی اخل لکل کری کم مسلمانان پیریانی نو آغید پار جنت ہم دے اوی خپل منس کی نکاح کی دا مانا حساب کتاب و مصر شده چه کافر دی اولی سزار اصل خبر دانه و دوی زما بادشایی و دون اوچت پدی غره و نو اللہ پیغمبر تاوی چه نبوت می دل در کرده دی استا حکمت هم دون اوچت می دل در کرده اظهارو که زکا کم دیکی چه مقام در شریخ کارنی اظهار کول لازم دی لکه امام ابن کثیر دی درجه کارکا چه دید کفر لا ما تشی وکشفت عن ساقیها این اراده اکڑا چه برا کسو پرتوک دا پنده پل دا نتشا اراده و ناغوی نا چه دا لاز دا کل ناغوی دا ششو نبت برا کلی ندر پیغمبر و دا کتلیم ندی او دین آخوا جسول روایتون آئی اسرائیلیاتی دروز نسابتا او د انبیاء د شان نه مناسبه دارنګ د سریخي مبارکي سړی په سرامندوی په زور باندې ما سره دا کار د پیغمبري علي اپ اقلن خلاف دا نقلن خلاف نو دا خبره یا ساتي نو ال اعلی وزما یقین ز چم زیاته وکړ په خپل ځان باندې واسلم تو ما سليمان او زد گردن دم اسلام راوړم پتا بیداری د سلیمان کې ما سلیمان سره د سلیمان نو لري سلیمان د ځان خود د وخت نو انبیا خود اول نو مسلمانان پتا بیداری د سلیمان علیہ السلام کې خاص رب العالمین ته او یقینا موږ لګره او سموریان ته یو د دین صالح پدې مسله ان عبد الله چې بندگی کوي د یو الله ناس فدیو شو دوڑالی یختشیمون چی جگڑی گلیو حق پرس پر باتن پرس همیشه دا چکی جویل اے قوم زمان ولی تلوار کوئی بس سیتی پازار قبل الحسن دین مخید توحیدنا بخواد توحیدنا یا مخید کولو دنیک عملنا چی عمل لکره گذاب راشنو غزتو خوب بچی گر کشری لولا تستغفرون اللہ ولی بخنه نبالی دا اللہ نا چه خامقا پتا سی رحم اکرشی نووی لدیو من بدفالی نیسو بتا سپیر دی گرنو شدی او سرد آغا چا چه تا سردی سرستان دی نووی لدی بدفالی ساسی پریز دا اللہ دا اللہ اختیار کی دی سوره بنی سائل کی امرید نوان ستا بد عمل لین بلکی تا سی اقومی توفتنون پا فتنه کیا چولی شوین او په کلی کې نه راحتن کسان دې سام نه راحتم د دریو نه نه هو باندې اطلاق کیږي باندې به موږ شو کو نه کسان چورانه کور په دې کلی کې په دې سمکه کې پدې او اسلام د کولم نو ویل دی تقاسبو بالله قسم باو کو خپل منځ کې پنوم د الله مشرک خدای مان نه کړي زه کوم قسم خامخاش په وزیر کو چتا او خبر درته فعل ماضی په معنی د اسم فعل قسم سره یا امر دی او کې قسمونه پنوم د الله امر الله ابیا بوایو من دد ولی وارث ددتا نو من حاضر مهلک اهلی هلاکت آل ددتا یا په وخت هلاکت آل ددتا او من غریشتنی د شپې به مړ ګنا بدمعاشان دیګل دا وی سره مشابهت کړي او دلته نه بدمعاشان اتفاق کړي بابا کرو او ته چلو کوي فریب کوي فریب ومکرنا و تدبیرو کمونگا مکرن تدبیر دا بچاو دا صالحا ولی مکر مکرر شونو مانم بدل شو سنت استخدام دی او دیو نه کویدل او ګورا سرنګ شو انجام د تدبیر دی مکرهم د فریب دی من تباغ دی لرا قوم دی لرا اجماین ګوند دا کورو ندی پریوتی دی پسوب د شرک اولو دی او سګورې دا کندرا تو ګورې کني یقینن پدی کی خامقا دلایل دی پارا دا قوم چکویږي او بچ وکړه خلاص میکرا وکسان چې وې ماندا او دی یریدون کی د الله نه او لوت وکړه چې ویل قوف بلتا اصل کې د حکمت څه مسله نه دا هغه تخپل غلط دی چې ګینه دا جوړ دی او په دې دلیل دی چې بلخیس ته علم نه بادشاہان عالم الغیب نه او سلیمان علیہ السلام سا اغرازو دفارا نو اکڑے اگر لان دیو بولی دلی بے جواری دی دا سنو چی جامعی ملم دیشی او کل جی سڑے اوبو گزین و تبان پینسی اوچتای او خصوصا خورلنی چی دی اگوی خدا عادت تے چی سلسلہ کی گی ابل سکی گنو چی دائی برکڑے نیو سڑھو بی پی دیکھ دوری سکوت نو اولو اکلا شویل خواب دادم خال لی خبیو ایلا قوم پلتا تاس راتلل کوئی بی حیاء کارتا و تاسی تو بسیرو روی لی خواه خلمندی رویت بسری یا قلبی خفو آئین که تاسی راتلل کوئی سڑو تشاہ وطن پمستئی وختلو بید زرادا اولا بلکه تاسی قومی تجھلو ناکو انو جواب دا قوم بگردا چویل او شړی لوت والا د کری خپلن دا یو ډله ده او ناسو دا څه خلک دي شړی یته تو هارون ځان پاګړنی وروندا کار نه کو ارس نه وځه ور خدای نه خنه موزه کنه د کری ولای نه موزه شړی اسو موزه له ګدريګا اخلاص می کو دل را وا اهل او ټبر ده مگر یو سراده ده قدر نه پاندا د کری و مون دل را منل غابرین روستو پاتی که دونکو خلقو سر پا عذاب کی او حاصل دمانی با شیخ کرو پریخو دا منگ دل را باقی مانده او کی غابرین باقی مانده او کی او می ورول پدیبانی مطرا ورول دیر بدو ورول دیر اولشو او آیا مناسب صفتو را خاص اللہ رضی والسلام او آفرین دی په بندیانو د الله غم چې ورغړی دی الله د دې مسلې د فارم مسلک لکدا سخت ده د دای رسول د مقابله ده الله خیر اوغه صحابه ورغړی دی ابیا ورغړی ابن عباس وی صحابه آیا الله بهتر دی ورغړی اما یشکون یا چې دیوی صدار ګرځي الله سره اما په معنا بلکې چې دیوی صدار ګرځي د الله سره نه الله به تر دې